Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się niedziela, 31 marca. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. O wolności i akta 2 mówili w Gdańsku politycy PiSu. Lider PO obiecał podwyżki nauczycielom. Kobieta po raz pierwszy w historii prezydentem Słowacji. Wskazują na to nieoficjalne jeszcze wyniki głosowania. Przechodzimy z czasu zimowego na letni. Dziś śpimy o godzinę krócej. O wolności mówili podczas konwencji w Gdańsku politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wiele miejsca poświęcili tzw. sprawie Akta 2. Przypomnijmy, kilka dni temu Parlament Europejski przyjął nowe prawo, które wzbudza wiele emocji. Jego przeciwnicy mówią o ograniczaniu wolności słowa. Eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości głosowali na nie. Zarówno prezes Jarosław Kaczyński, jak i premier Mateusz Morawiecki obiecali, że unijne regulacje związane z Akta 2 zostaną wprowadzone do polskiego prawa tak, by nie ograniczały wolności w internecie. Prezes PiS zapowiedział, że do programu partii zwanego Piątką dodany zostanie plus, czyli wolność. I dlatego od dzisiaj nie będziemy mówili o Piątce Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy mówili o Piątce plus. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, Europa to solidarność, a solidarność chcemy rozumieć po europejsku. I właśnie tak chcemy kierować naszą polityką gospodarczą, żeby Europa z tym coraz bardziej się kojarzyła, a nie z Akta 2, z Brexitem, z Nord Stream 2, z kryzysem migracyjnym albo polityczną poprawnością. Z Gdańska Agnieszka Jasik, Polskie Radio. A z kolei we Wrocławiu zabrali się politycy Platformy Obywatelskiej. Przewodniczący tej partii Grzegorz Schetyna zapowiedział wniosek o wotum nieufności dla szefowej MEN-u Anny Zalewskiej, a nauczycielom obiecał podwyżki. Nauczycielom należą się podwyżka i gwarantuję, że dostaną 1000 zł brutto, jak tylko wygramy wybory parlamentarne. Ale pieniądze to nie wszystko, bo oni nie strajkują dla samych pieniędzy. Chodzi o godność, o warunki, o organizację pracy, o sensowny program. Na poniedziałek zapowiedziano kolejne rozmowy przedstawicieli rządu ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie. ZNP zapowiada na 8 kwietnia rozpoczęcie strajku w szkołach. Nasi sąsiedzi wybierają prezydentów. Na Słowacji drugą turę wygrała według nieoficjalnych jeszcze danych po raz pierwszy w historii kobieta Zuzanna Czaputowa. Po podliczeniu głosów z ponad połowy lokali wyborczych wynika, że dostała nieco ponad 58% głosów. Takie dane podał Słowacki Urząd Statystyczny. Jej rywal, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič, zdobył prawie 42% policzonych głosów. Wybory zaczynają z kolei Ukraińcy. W sondażach prowadzi komik Wołodymyr Zełenski. O miejsce w drugiej turze walczą także obecny prezydent Petro Poroszenko i była premier Julia Tymoszenko. Eksperci wskazują, że w przedwyborczej kampanii nie brakowało wykorzystania stanowisk służbowych, prób kupowania głosów. Są także podejrzenia o niejasne finansowanie walki o najważniejszy fotel w państwie. Piotr Pogorzelski. Zarzuty organizacji Opora, która monitorowała kampanię, dotyczą głównie obecnego prezydenta Petra Poroszenki. Jak zaznaczają jej eksperci, w czasie kampanii rząd realizował wiele przedsięwzięć mających charakter socjalny i w których podkreślano rolę obecnego szefa państwa. Organizowano też posiedzenia regionalnych rad rozwoju z udziałem Petra Poroszenki, zauważa Aleksandr Kluszew z Opory. Po oficjalnych imprezach odbywało się spotkanie agitacyjne. W niektórych przypadkach ci, którzy brali udział w posiedzeniach rad, szli potem na miting. W wyborach kandyduje 39 osób. Największe szanse na przejście do drugiej tury mają prezydent Petro Poroszenko, była premier Julia Tymoszenko oraz komik Wołodymyr Zeleński. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki przypominamy o przesunięciu zegarków z godziny drugiej na trzecią. To kolejna zmiana czasu, tym razem z zimowego na letni. Co prawda Parlament Europejski opowiedział się za zniesieniem zmian czasu, ale dopiero od 2021 roku. Komisja Europejska pytała niedawno mieszkańców krajów unijnych, czy chcą zniesienia zmian czasu. Tak odpowiedziało 84% respondentów. Wielu lekarzy i naukowców potwierdza, że zmiana czasu powoduje u ludzi zaburzenia snu, a to może mieć wiele negatywnych konsekwencji dla naszego samopoczucia i zdrowia. Profesor Adam Wichniak z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. gorsze czuwanie, gorsza koncentracja, gorsza szybkość rozwiązywania zadań, gorsze funkcjonowanie pamięci krótkotrwałej, pamięci operacyjnej, mniejsza spostrzegawczość. To oczywiście wszystko też będzie się przekładało na zagrożenie, na przykład na zagrożenie wypadkami, na zagrożenie upadkami, więc cała ta sfera poznawcza, która jest powszechnie bagatelizowana, bo niedobór snu jest bagatelizowany, niestety ma istotne znaczenie. W długiej perspektywie czasu będą już się dołączały problemy ze strony ciała. Po tym, jak kraje Unii zrezygnują ze zmiany czasu, to czy obowiązujący będzie zimowy czy letni, zdecyduje samodzielnie każde państwo. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy w większości regionów od 1 do 7 stopni, na Podkarpaciu do minus 2. W ciągu dnia słońce, chmury, miejscami przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu od 6 do 8, w centrum około 13, na południowym zachodzie Polski do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. No a ja, drodzy państwo, zamówiłem dziś samochód na godzinę 2:15. Całe szczęście kierowca jest wyrozumiały. Za 10 sekund będzie 6 minuta wciąż jeszcze zimowego czasu w niedzielę. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór państwu. Witam fanów wytrawnej elektroniki. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Act One, Music for Inanimate Objects. To, jak wiedzą stali słuchacze Potrójnego Pasma, tytuł tegorocznego albumu stworzonego przez Goldiego i Jamesa Davidsona w nowym przedsięwzięciu Subjective. Utwór Reentry, który wybrałem z tej płyty, jest w kontekście całej dzisiejszej audycji raczej bez większego znaczenia, choć jak mam nadzieję Państwo przyznają, brzmi znakomicie i może zaskoczyć, jeśli wziąć pod uwagę, że współtworzył go mistrz klasycznego drum and bassu. Lata 90. jednak zobowiązywały, myślę, że zobowiązują, bo muzyka wtedy powstająca miała inne pochodzenie. No bo przecież powstawała głównie na hardwareze, a nie softwareze, co zmuszało do znacznie większej kreacji. Choć druga dekada XXI wieku pokazała powrót do starych szlachetnych gratów, ale bynajmniej nie z lat 90., a raczej tych o dwie, a momentami trzy dekady starszych. No dobrze, gadulstwo włącza mi się, a ja dziś z wieloma propozycjami i sugestiami, bo przed nami zarówno premiery, prapremiery, jak i sporo wiedzy. Na przykład od Grzegorza Hoffmana, który, jak Państwo wiedzą, od kilkunastu tygodni przygotowuje cykl poświęcony supergrupie z Düsseldorfu. Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. Tej nocy premiera 9. odcinka, w którym nie dość, że usłyszymy perełkę w postaci utworu z francuskim tekstem, co doprawdy jest rarytasem, to jeszcze posłuchamy o okolicznościach powstania utworu Showroom Dummies oraz nowym, rewolucyjnym pomyśle na sposób prezentacji muzyki na koncertach. Na spotkanie z Grzegorzem i z muzyką Kraftwerk zapraszam za kilkadziesiąt minut. To jeśli chodzi o lekcje historii, ale dziś także sporo płyt, których premiera dopiero przed nami, i tych opublikowanych dosłownie przed chwilą. W miniony piątek na przykład ukazała się najnowsza płyta Cats and Dogs, a tydzień wcześniej długo wyczekiwany czarny album, który budzi bardzo skrajne emocje. Ever Now. Taki tytuł widnieje przy tym krótkim nagraniu pochodzącym z najnowszej płyty Gesaffelsteina Hyperion. Dużo elementów czytałem i słyszałem o tym wydawnictwie. No, że po pierwszej płycie się skończył ów producent, że poszedł w komercję, no i tak dalej, i tak dalej. Czy rzeczywiście jest to zasadne? Proponuję, żebyśmy nie byli skrajni, no i bez ciśnienia posłuchali. Odsłuch dwóch, a może nawet trzech utworów na zakończenie audycji tuż przed godziną drugą. Szykuję dziś również dla Państwa prapremiery, ale teraz jeszcze niech pozostaną naszą słodką tajemnicą. Zanim odpakuję tego cukiereczka, muzyka eksperymentalna spod znaku Cyclops, czyli przedsięwzięcia Morrisa Fultona. We'll be right back. Spin Cycle i Maurice Fulton, między innymi w towarzystwie Mim Sulejman, grającej na perkusji. Utwór pochodzi z ubiegłorocznej płyty zatytułowanej Pink Eye. Trójka. Program trzeci. A w nim zabieg coraz częściej stosowany przez najbardziej znamienite labele. Czy pamiętają Państwo remix Floating Points, który rozpoczynał epkę The Invisible? Dopiero na drugiej stronie pojawiła się kompozycja właściwa. Teraz będzie podobnie, bo właśnie za sprawą takiej reinterpretacji, takiego remiksu. Remiksu Piotra Bejnara, opartego na utworze Oskara Szafrańca. Jego maxi-singiel ma się ukazać w maju na łamach oficyny Traumschall Platten. Całość ma nosić tytuł, no i tutaj proszę mi wierzyć, absolutny przypadek, bo ten tytuł to Floating. W każdym razie zbieżności jest jeszcze więcej, bo reinterpretacja Bejnara jest równie opasła jak Samuela Sheparda. No ale nie czas zdecydował o tym, że dziś chcę ją Państwu przedstawić. A wielopłaszczyznowość, no i wielowątkowość, do tego cała masa zakamarków dźwiękowych, którymi po prostu jestem zachwycany. Przed nami na ponad miesiąc przed premierą Dirty Heart Oskara Szafrańca w remiksie Piotra Bejnara. Cała masa przeróżnych zakamarków, zakątków, różnych koncepcji, poziomów i w tym wszystkim takiej melancholii. Dirty Hearts Oskara Szafrańca, zremiksowany przez Piotra Bejnara. Teraz utwór chowamy do szuflady i wyciągniemy go w postaci płyty, która ma się ukazać w maju w niemieckiej wytwórni Traumschallplatten. A przed nami prapremiera, a właściwie to sprawa wygląda w ten sposób, że przedstawię dwa utwory, które zajawiały i zajawiają tę nową płytę, choć całą płytę już przesłuchałem, ale po kolei, po maleńku będziemy sobie kosztować to całe wydawnictwo. Wydawnictwo niemieckiego producenta Christiana Löfflera, który na 5 dzień kwietnia planuje publikację albumu Graal Prolog. O szczególną uwagę proszę tych z Państwa, którzy no właśnie, lubią melancholijne, nastrojowe dźwięki podbite tanecznym rytmem. Like Water. To tytuł tego nagrania, w którym usłyszeliśmy Monę, czyli Monę Steinwider. To jest jedna z dwóch wokalistek, jakie pojawią się na całej płycie Graal Prolog Christiana Lofflera. Ciekaw jestem, czy pomysł, żeby ów młody gentleman wystąpił z Janem Rasmussenem z Kiasmos, jest dobrym pomysłem, ale chyba tak, bo w jego muzyce to było słychać, zwłaszcza w tej warstwie rytmicznej, słychać podobne elementy, co w duecie Kiasmos. Mówię o tym, bo właśnie Christian wystąpi z Janem Rasmussenem w Polsce. Przybędą na dwa koncerty. Pierwszy z nich odbędzie się 4 kwietnia w klubie Tama w Poznaniu, a dzień później panowie wystąpią w warszawskim Niebie. Graal Prolog, premiera tego albumu 5 kwietnia. To będzie 6 utworów. Okładkę tego wydawnictwa już można zobaczyć na facebookowym profilu Potrójnego Pasma Przenoszenia. Serdecznie zapraszam. W każdym razie tych niuansów i smaczków związanych z Kiasmos na całej płycie będzie znacznie więcej. Na niecały tydzień przed premierą w programie trzecim urywki, skrawki albumu Graal, prolog Christiana Lofflera. Dżentelmena, którego być może mogli Państwo zobaczyć podczas koncertów Bonobo, albo na przykład Nicka Murphy'ego, a.k.a. Cheta Fakera, z Sonlux oraz z Jungle również występował. Rye to tytuł tego nagrania, przed nim Like Water. To są dwa single zwiastujące cały album. Powiedziałem, że Mona, czyli jedna z wokalistek, Mona Steinwider, która wzięła udział, którą słychać na tej płycie, to jedna z dwóch pań, bo druga osoba to Josephine Phillip. Josephine Phillip wystąpiła na płycie Manoida, jeśli Państwo pamiętają. No a sam Christian wystąpi razem z Janem Rasmussenem z Kiasmos 4 kwietnia w klubie Tama w Poznaniu i dzień później w warszawskim Niebie. I skoro odwołuje się do duetu Kiasmos, do tej stylistyki, do tego smaczku, a tych smaków, mam wrażenie, jest w solowych nagraniach Christiana naprawdę sporo, no to przywołajmy Kiasmos, przywołajmy ten kapitalny album, który wyniósł obu panów na wyżyny popularności, dzięki tej płycie również. Kiasmos, już nie pamiętam, czy to było 2 czy 3 lata temu, wystąpili na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Ależ to był koncert. to już troszkę jako wspomnienie.